राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2058 5 अक्टूबर 2001 प्रातः लगभग 8 बजे गीता वन स्वर्ग आश्रम राम बंधुं परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवलीरदावत पीतांबराधरुण बिंबफलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः सोचा नहीं है कुछ भी, हमने कुछ भी सोचा नहीं है कि ये बात कहेंगे और कह देंगे कुछ उसको प्राय करके सोचता नहीं हूं, क्योंकि जो आ जाए आ जा करूंगा। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, बात बड़ी सीधी सादी बात है कि हम भगवान के हैं, भगवान का हमारा जैसा संबंध है संसार का संबंध वैसा नहीं है, ये दृष्टि ही नहीं है आपकी बात। संसार तो छूटने वाला संबंध है, ये शरीर भी छूटेगा, कुटुंब भी छूटेगा, घर भी छूटेगा, सब छूटेगा। मिलता है छूटता, मिलता है छूटता, मिलता है छूटता है, और भगवान का मिला हुआ पहले से छूटेगा नहीं कभी कभी भी। भगवान का अपना खास संबंध है और संसार संबंध नहीं है, ये बात मान ले अपने, बहुत बड़ी बड़ी बात है, एकदम सीधी सरल बात है, सीधी सरल सच्ची बात है। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सुराशी, ईश्वर अंश प्रगति का अंश है नहीं, प्रगति का शरीर है और शरीर भी छूटेगा, ये छूटेगा ही नियम है, तो छूटे उसको पहले छोड़ गए, अंत ही तो तजे गे पामर तून तजे अब ही तय मन तपस्ते हो प्राणी अवसर बीते अंत ही तो तजे गे ब्राह्मण अंत में तजेंगे तो तुरंत तजे अभी थे। क्या इसमें संदेह है? तो संदेह नहीं, तो सीधी बात है, शरीर हमारा नहीं है, शरीर और संसार एक जाति का है, क्षति जल पावक गगन समीरा पंचरथ दिया समीरा शरीर अधम शरीर भूमि आपो नरो वायु खंग मनो मनो बुद्धि अहंकार, ये अपना प्रकृति है अहंकार सहित, और जीवात्मा ये परा प्रकृति भगवान की, परा प्रकृति जीवात्मा चेतन प्रकृति है, ये 8 वेदों वाली जड़ प्रकृति है, ये जड़ है, इनके साथ अपना संबंध नहीं है, अपना संबंध भगवान के साथ में सीधी आदि बात है। इसमें कोई शंका हो तो आप पूछो, संदेह हो तो आप पूछो, और संदेह नहीं तो मान लो, स्वीकार कर लो, संदेह हो तो बात पूछो और नहीं तो स्वीकार कर लो। स्वीकार कर लो कि हमारा संबंध भगवान के साथ है। अभी सिद्धि हो जाए, अभी अभी अभी, इसमें भविष्य नहीं है, ना देश है, काल है, वस्तु ये भी नहीं है, क्रिया और पदार्थ इसमें कोई हेतु नहीं है, क्रिया और पदार्थ वो हेतु नहीं। तीन बातें, ना काल है, ना क्रिया है, ना पदार्थ। संसार और शरीर ये एक जाति का है। कृष्ण पावक समीरा कहा ना, और मन बुद्धि अहंकार ये आठ पैदा वाली प्रकृति अपना प्रकृति है, ये अपनी नहीं है। जो अपनी मान है, अपनी मान है, ये गलती है। गलती को गलती स्वीकार करते ही मिट जाती है, गलती है ये। शरीर छूटेगा ये पक्की बात है, सच्ची बात है एकदम, कोई संदेह में थे जो छूटेगा ही छूटेगा ही, एकदम पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। शरीर तो छूटेगा और मलती और बिजड़ती है वो अपनी चीज नहीं होती, कितनी सच्ची बात है। केवल स्वीकार करें, स्वीकार ठीक, बस इतनी बात। कोई समय की जरूरत नहीं, समय 15-20-25-30 वर्षों तक सत्संग करते नहीं छूटता, तो छोड़ते नहीं थे, छूटता छोड़े तो आज छोड़ दिया, अभी छोड़ दिया, अभी अभी अभी कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा कोई हमारा नहीं, हम नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। झाके से बोल मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मेरा है नहीं, है नहीं मेरा, मेरा विश्वजा, मेरा विश्वजा है वो अपना होता ही नहीं। शरीर मिला है विश्व जाएगा, मन मिला है विश्व जाएगा, इसलिए मेरी सुविधा दी है। और नींद में भी ये साथ नहीं रहती तो हमारी भी नहीं है। केवल अस्वीकार कर रहे तो अस्वीकार बस, और अभी कर ले, अभी समय की जरूरत नहीं है, अभी कर लो, अभी नहीं करो तो भविष्य होगा नहीं। उम्र भर बीत जाएगी, उम्र भर बीत जाएगी, नहीं करो। धन है और घड़ी है, घड़ी मेरे साथ नहीं आए, घड़ी के साथ हम नहीं रहते, हमारे साथ घड़ी नहीं रहती, एकदम स्थिति बात है। इस तरह शरीर हमारे साथ नहीं रहता, हम शरीर साथ नहीं रहते, पक्की बात है एकदम। शरीर के साथ हम नहीं रहते, हमारे साथ शरीर नहीं रहता, शरीर अपना प्रकृति हुई और भगवान की परंपरा हुई, तो शरीर भी भगवान का है, हम भी भगवान का है। इतना स्वीकार कर दे, केवल स्वीकार अभी कर दे, अभी अभी भगवान में कहते दोनों में, अहंकार में भिन्न प्रकृतिता अपने सत्य प्रकृति विधि में पराम, मेरी कहते हैं तो भगवान को दे दे अपने, अपना प्रति भगवान की, परा प्रति भगवान। आज ही आफत मिल गया, सभी आफत मिल गया। भगवान कहते हैं अहंकार में भिन्ना पकड़ता अपरयम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता मां बाबू ये धारी जगत अपने आप को भगवान ने दिया और शरीर को अपने आप को भगवान दे दिया और शरीर को भगवान दे दिया संसार को भगवान दे दिया भगवान कहते मेरी प्रगति है लोग मेरी प्रगति अपने आप ही बोले अपने क्यों माने भगवान की है वह धन को अपना माना हुआ है अपना है क्या धन घर को अपना माना हुआ है साथ में लाए नहीं साथ ले जाएंगे नहीं और रहते हुए भी परिवर्तन मन के अनुसार कर सकते नहीं धनी गरीब हो जाता है गरीब धनी हो जाता है हमारा हाथ की बात नहीं है हाथ की बात है धंधा में क्यों हमारे हमारे ऊपर बस नहीं तो ना फिर मानते हमारा इसमें कोई संदेह हो तो आप पूछो बात नहीं हो तो सच्ची बात है अपना नहीं है अपने नहीं है अनंत ब्रह्मांड है उनमें कोई चीज हमारी नहीं है शरीर है मन है बुद्धि है इंद्रियां है प्राण है अपना नहीं है अपना नहीं है क्या शरीर पर अपना बस चलता है जो बीमार न होने दे मरने न दे अपना हाथ की बात है कोई भी हाथ की बात है बताओ कि मर नहीं जाएंगे बीमार नहीं हो जाएंगे कृष्ण नहीं बोल जाएंगे अपना बस चलता ही नहीं फिर मेरी है ये राज्य मेरा है झूठी बात है झूठी बात वो न माने लड़का मेरा है क्या लड़के पर अपना बस चलता है मर जाता है रोते है मर जाता है आपकी बात में तो अपना बस नहीं चलता ना तो अपनी चीज नहीं है वो सच्ची बात है भगवान अपने हैं और भगवान की आवश्यकता है संसार हमारा नहीं है इच्छा है इच्छा इच्छा आवश्यकता ये दो बात कही आप वो ठीक समझिए ना आवश्यकता भगवान की आवश्यकता है संसार की आवश्यकता नहीं है आप स्वीकार कर ले केवल स्वीकार अभ्यास की कोई जरूरत नहीं केवल स्वीकार कर ले शरीर हमारा नहीं है क्यों शरीर पर अपना अधिकार चलता ही नहीं जैसा रखना चाहे वैसा शरीर को रख सकते नहीं रख सकते रख सकते ही नहीं तो बस नहीं चलता वो हमारी कैसा चीज एकदम पक्की बात है एकदम अपनी चीज नहीं है इस वास्ते चली जाती है लड़का चला जाता है रोते है रोते क्यों अपनी मानी है उल्टी उल्टी मानी हुई है उसे ऐसा दुख होता है सीधी सीधी मान ले तो दुख नहीं होगा एक कुत्ता मर गया रोते नहीं एक कुत्ते को अपना मान लिया मरी मर जा रोगे यह सच्ची है झूठी कुत्ते को अपना मान लिया अपना हमारा कुत्ता मर गया एक कहावत आता है काली जी की कुत्ती एक कहावत आती है काली जी की कुत्ती मर गई लोग कई बैठे कुत्ती मर गई आपकी कुत्ती मर गई आपकी कुत्ती मर गई अरे खुद मर गया जयराम जी काली जी की कुत्ती है अपने मान ले आपकी कुत्ती मर गई गजब हो गया सर आपकी कुत्ती मर गई कुत्ती बोली चाहते हैं ना, अपनी माने तो रोते हैं, अपने नहीं मानते गुरु ने, अपनी मानना न मानना आसी बात है, इनमें सब स्वतंत्र है, इसमें स्वतंत्र नहीं आप इसमें स्वतंत्र नहीं है। धन को अपना माना, आपने माना चला गया दुख हो रहा है, अपना नहीं माने नहीं हुआ, कलकत्ते की बात है, कलकत्ते में अपना दिल मोहल्ले में रहते थे ना, और मोहल्ले में आग लगी तो कहते वहां आग लग गई तो बड़े व्याकुल भागे भागे भागे भागे भाई पास में जाते गए अपने मकान में, अपने मकान में नहीं दूसरे मकान में चिंता बैठी, अपने मन में बड़ी चिंता लगी, बड़ी चिंता लगी, भागे आगे देखा था अपना बेटी की बात है। कन्या अपनी मानते हो चिंता होती है, माँ की नींद उठ जाती है, थोड़ी बड़ी होगी क्या करे, कन्यादान हुआ नहीं इस कन्या ने, और ब्याह दिया अच्छा घर वर मिल गया, अब घर बैठी है आपके पास बैठी भाई, अब चिंता नहीं है, ठीक है, ये पक्की बात है। इस दर से अपना शरीर अपना नहीं है, धन अपना नहीं है, आप मालिक मत बनो, आप मुनि बन जाओ, मुनीब मुनीब सेठ के नाम से काम करता है, हजारों रुपया का माल खरीद रहा है, हजारों का बिक्री करता है, नफा नुकसान मालिक का है, मुनीब काम करता है, तो आप मुनीब बन जाओ, मालिक बच गया दुख नहीं होगा, घाटा लगा तो सेठ लगेगा, नफा हो तो सेठ ही होगा, बोने होंगे तो रुपये तैयार है बेटा, तो हम तो भगवान के है संसार काम करते हैं, अब नफा हो तो भगवान, बेटा जन्मा तो भगवान का जन्मा, बेटा मर गया तो भगवान का मर गया, अपने दिन वाले हैं केवल आप स्वीकार करो, स्वीकार सच्ची बात है, स्वीकार मत करो अपना तो है नहीं, सच्ची बात है तो अपना नहीं, अपना नहीं है पक्की बात है, अपना तो रख लो मरने मत दो, हमारी नहीं छोड़ेंगे, हमारी हो तो हमारे पास चलता, हमारा पर्स नहीं चलता वो हमारी नहीं, मरती है फिर हो जाती है वो हमारी चीज नहीं होती, हमारा पर्स चलता ही नहीं, क्यों चिंता करे, बड़ी सीधी सरल सच्ची बात है, आप स्वीकार कर लो हो जाएगा, स्वीकार कर लो, लड़की अपनी है व्याधि अपनी नहीं, पास में बैठी अपने पर तो अपनी नहीं है, गोत्र भी बदल गया, भाई ठाकुर जी शिवा तो कर गए, हमारे बालक हुआ है, भाई देवा उचार भाई तू पढ़ने का हाथ मत लगाई, तेरे बालक हुआ है, कहा भाई कहा वहां तेरा लग गया सूत्र, सच्ची बात है नहीं तो अपना तो सूत्र लग गया। एक साधु थे, उन लोगों से हमारा संध्या नहीं करते, संध्या नहीं करते भाई, हमारे दो सूत्र लग गया, मृदा मोहमयी माता जाता ज्ञानमय सूत्र, दो सूत्र समझ पड़ना हो कदम संध्या पास में, मृता मोहमयी माता मोहमयी माँ मर गई, मोर माही संसार में वो मर गई, और जाता ज्ञानमय सूत्र ज्ञानमय पुत्र पैदा हो गया, एक मरिया एक पूछो दो सूत्र बहु सूत्र संबंध बनाओ कथम संध्या पास में कैसे संध्या कर सूत्र दो हो गया मोह मई माँ मर गई ज्ञान माई बेटा पैदा हो गया अब सोरा पैदा हो गया तो सूत्र हो गया माँ मर गई सूत्र हो गया दो सूत्र संबंध बनाओ सात ही दो हो गया भगवान ने पूछा कैसे देता सोतम पार था तुमने गीता सुना क्या मोह नष्ट हुआ भगवान अर्जुन तक मोह नष्ट हो गया गीता सुने तत्व साफ एक गीता की पंडिताई से मेरा मोह नष्ट नहीं हुआ है आप कृपा से बस मेरा मोह मई माता जातक ज्ञानमय सुत बहु सुत सुमंत पन्न कथम संध्या उपवास भे बोलो बहु सुत हमारे दो सूत्र हो गया मोह मई माँ मर गई ज्ञान मई सूत्र पैदा हो गया दो सूत्र साथ माँ तो मर गई मेरे मोह मई माता ज्ञान जाता ज्ञान मय सूत्र ज्ञान रूपी बेटा पैदा हो गया बहु सूतक संबंध बनना हो मरना शौक था जन्मा शौक दो हो गया क्या बात है ऐसी बढ़िया बात है दो सूत हो गया दो और सुनो और दो सूत हो सुनो तो सही सुनते हैं अच्छी बात है दो सूत्र वो दो मोह मई माँ मर गई ज्ञान में बेटो पैदा हो गया अब थोड़ा पैदा हो गया सूत्र हो गया माँ मर गई सूत्र दो कसम संध्या उपवास में मोह मई माँ मर गई मिथुरा मोह मई माता ज्ञान दाता ज्ञान में सूत्र दो सूत्र स्मृत बनो कदम संध्या उपवास में दो सूत्र सत्य पैदा मोह मई मामर संसार में मोहन मोह मोह मन मा मामर जी मोह नहीं रहा मामर जी ज्ञान बेटे पैदा हो गया दो सूत्र स्मृत बनो कथम संध्या उपवास में संध्या का जीवन है दो सूत्र साते हो गया माँ तो मर गई बेटो पैदा हो गयो बेटो पैदा हो सूत्र हो गयो सुबह सूत्र सुबह का छुआ सुबह हो गयो माँ मर गई सूत्र हो गयो बहुत हो गई बहु सूत्र सुमत बनो कथम संध्या कीर्तन है जो राम राम कीर्तन बढ़िया हो हरे राम कीर्तन है तो लागू नहीं होता राम राम कीर्तन लागू होता है राम राम लागू होता है राम राम हमारा है राम राम कीर्तन है आप मानते नहीं हो मान लो तो कृपा करो कृपा करो कृपा करो नाथ स्वीकार कर दो राम जी हमारा मैं तो राम जी हमारा है राम जी राम राम जी हमारा है ते मान लो हमारा कर्म कहना नहीं है तो मान लो कहीं टका लगे मैं खतो के प्रश्न जोर पड़े प्रश्न मालूम जोर पड़े गुमत में बाद लोग निहाल हो जाओगे निहाल मान लो स्वीकार कर लो स्वीकार कर लो बस इतनी बात है वो हमारी माँ मर गई खचित ज्ञान समोह नष्टते धर्म दया भगवान पूछे बहुत नष्ट हुआ गीता सुनाओ बहुत नष्ट हुआ मृदा मोह मई माता जाता ज्ञान में औता श्रोत समुद बंद हो कदम संध्या बस में दो सूत्र माँ तो मरी सुर पैदा हुई बात है भाई राम राम नजीक पड़े राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम बहुत फर्क पड़ेगा बहुत अपना मान ले अपना राम राम राम राम राम राम राम ये अपना है अपना राम जी अपना है और नाम भगवान अपना है केवल अपना बहुत फर्क है बहुत फर्क पड़ेगा इतनी कृपा करो अपना मान लो केवल अपना मान राम जी अपना है राम जी अपना अपना राम जी एक माँ मेरी माँ है एक तो एक माँ है एक माँ है मेरी माँ है मेरी माँ बहुत मिठासा मीठी मीठी माँ है माँ मेरी माँ है मेरी मेरे राम जी मेरे मेरा कहते ही विलक्षणता हो जाएगी अलग उठा गया मेरी है माँ मेरी एक माँ है एक माँ मेरी माँ है फर्क पड़ता है ना मारी माँ मारी माँ मारी माँ है मारी माँ है मारी माँ है मारी माँ है मारी माँ बस गोद में चल जाओ बाल में चल मारी माँ मारी माँ है मारी माँ माँ कहने मुझसे अच्छा है पर मारी माँ बहुत फर्क है बहुत फर्क है माँ मारी माँ है मारी माँ है मारी माँ है मारी माँ है केवल इतनी बात है कृपा करो यदि कृपा करो राम जी हमारा राम जी राम जी मारा है महाराज राम जी ना महाराज राम जी है बहुत फर्क पड़ेगा सैकड़ों गुणा हजारों गुणा फर्क पड़ेगा हजारों गुणा मारा मारा मारा मारी माँ है मारी माँ है